prostu. Ciesz się drogą. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 marca, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Dobiegła końca Regionalna Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Ustalenia wskazują na samobójstwo 27-letniego policjanta, który brał udział we wczorajszej interwencji w Opolu. W Tatrach drugi stopień zagrożenia lawinowego. Zapowiedź wyrównania płac między Polską a Europą Zachodnią, obietnica rozsądnej polityki klimatycznej i krytyka ideologiczna zmian związanych z rodziną to główne tematy zakończonej konwencji wyborczej PiS w Katowicach. Przedstawiono program partii, jak i śląską listę PiS-u w wyborach do Europarlamentu. O szczegółach Karol Surówka. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przekonywał, że jego partia dla Polski chce europejskości, w tym wyrównania płac między Polską a Europą Zachodnią. Prezes PiS-u dodał, że członkostwo w Unii Europejskiej dla Polski jest koniecznością. Nie ma innej alternatywy, nie ma innej możliwości. Jesteśmy w Unii, to jest wybór ogromnej większości Polaków. Jarosław Kaczyński podkreślał równocześnie, że ze zmianami gospodarczymi w parze nie mogą iść zmiany ideologiczne dotyczące rodziny. Prezes PiS-u powiedział, że jego partia mówi nie małżeństwom jednopłciowym. W Katowicach pojawił się też temat zmian klimatycznych. Według premiera Mateusza Morawieckiego energetyka oparta na węglu nie wyklucza się z rozwojem technologii niskoemisyjnych. Utrzymaliśmy to, co jest dla nas wartością, naszą perłą. Katowicka konwencja była drugą z 13, jakie PiS zaplanował przed eurowyborami. W przyszłym tygodniu politycy Prawa i Sprawiedliwości mają się spotkać we Wrocławiu. Z Katowic, Karol Surówka, Polskie Radio. Koalicję europejską przed wyborami wesprze Komitet Obrony Demokracji, mówiła Magdalena Filiks podczas konwencji komitetu. Zapowiedziała działania mobilizacyjne i frekwencyjne przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Legendarny przywódca Tatarów krymskich Mustafa Dżemilew apeluje do krajów Zachodu o wzmocnienie sankcji wobec Rosji. Dziś mija 5 lat od zorganizowanego przez Rosjan nielegalnego referendum, które Kreml wykorzystał jako pretekst do aneksji Półwyspu. W rozmowie z Polskim Radiem Dżemilew ocenia, że 5 lat rosyjskiej okupacji Krymu to ciągła historia represji wobec tych, którzy nie zgadzają się na rosyjską politykę. Rosjanie represjonują tych, którzy nie uznają władzy Kremla na Półwyspie, wyjaśnia dysydent z czasów sowieckich i wieloletni szef tatarskiego Medżlisu, Mustafa Dżemilew. Ponad 90% represji dotyka właśnie Tatarów, bo dobrze pamiętamy, co znaczy Rosja i jesteśmy zorganizowani. Od 5 lat Tatarzy nękani są przeszukaniami, aresztami, a nawet porwaniami i morderstwami na tle politycznym. Mustafa Dżemilew jest pewien, że Rosję przed dalszą agresywną polityką powstrzymać mogą jedynie sankcje Zachodu. Jeśli teraz agresor nie zostanie zatrzymany, to za jakiś czas powstrzymanie go będzie kosztować nie tylko pieniądze, ale i ludzkie życia. Ukraińskie władze w ostatnim czasie kilkukrotnie alarmowały, że Rosja koncentruje przy granicach z Ukrainą ofensywne siły wojskowe, co świadczyć może ich zdaniem o zamiarze dalszej inwazji. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w związku ze śmiercią policjanta, którego ciało znaleziono wieczorem przy ulicy Dibuła w Opolu, informuje Komenda Wojewódzka Policji. Policjant miał 27 lat, pracował w pierwszym komisariacie. W piątek brał udział w interwencji. W jej trakcie zszedł do radiowozu i już nie wrócił. Jego ciało z raną postrzałową głowy znaleziono w zaparkowanym przy ulicy radiowozie. Według wstępnych ustaleń popełnił samobójstwo. W Tatrach drugi stopień zagrożenia lawinowego określany jako umiarkowany. Synoptycy ostrzegają, że wraz ze spodziewanym ociepleniem zagrożenie to może wzrastać. Wyzwolenie lawiny jest możliwe głównie na stromych stokach. Trzeci stopień zagrożenia lawinowego obowiązuje też na Babiej Górze i w Karkonoszach, w Bieszczadach drugi. Ze względu na trudne warunki 4 szlaki turystyczne na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego są zamknięte. W górach spadł świeży śnieg, mówi ratownik grupy GOPR Paweł Szopa. Przez ostatnie 3 dni spadło około 0,5 metra świeżego śniegu, a ten stary, który był, spowodował, że mamy w tej chwili do 1,80 m nawet w górach śniegu. +2 stopnie, w Cisnej +3. Tu na dole oczywiście cieplej troszkę, u góry poniżej zera. Wschodni słaby wiatr do 3 km. Widoczność jest zmienna, bo momentami wychodzi słońce, a momentami przychodzą takie nawałnice z opadem śniegu, z ograniczoną widocznością. Taka charakterystyczna pogoda na wczesne przedwiośnie w górach. A w górach wiać może z prędkością do 110 km na godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo będzie aż do jutrzejszego wieczora. W górach śnieg i tam oraz nad morzem porywisty wiatr. Na razie od 4 do 9 stopni, w nocy od 1 do 5, jutro od 9 na Podlasiu do 13 w centrum i 18 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy po oskarżeniach o pedofilię możemy spokojnie słuchać piosenek Michaela Jacksona? Jak traktować dzieła wybitnych twórców, którzy okazali się przestępcami i zwyrodnialcami? Jak pogodzić etykę z estetyką? Gośćmi audycji Kwestia Kultury będą reżyser Andrzej Saramonowicz oraz publicyści Jakub Majmurek i Michał Płociński. Zapraszam w najbliższą niedzielę tuż po 20. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Panowie, dzisiaj zróbmy coś wielkiego. Ja już zrobiłem wielkie rabaty. Urządź salon marzeń do 50% taniej. W promocji tysiące produktów. Tylko do 28 marca. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Nowa Zelandia w szoku po największym w historii kraju ataku terrorystycznym. Skrajnie prawicowy ekstremista z Australii stanął dziś przed sądem. Czy Brexit to najlepsza polityczna opera mydlana XXI wieku, czy raczej tragifarsa pokazująca kryzys brytyjskiej demokracji? Pewnie i jedno, i drugie. Prezydent Algierii pod naporem protestów nie weźmie udziału w kolejnych wyborach, ale kryzys w kraju daleki od zakończenia. Czy w rezultacie uziemienia Boeingów 737 MAX 8 po katastrofie samolotu Ethiopian Airlines skończy się panowanie tych maszyn na światowym niebie? I co miałoby je zastąpić? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. It is clear that this is one of New Zealand's darkest days. Jest oczywiste, że ten dzień to jedna z najmroczniejszych chwil Nowej Zelandii. Jesteśmy pewni, że to, co się wydarzyło, jest nadzwyczajnym i bezprecedensowym aktem przemocy. Wielu z tych, których bezpośrednio dotknął ten atak, to prawdopodobnie migranci, a może nawet uchodźcy, którzy postanowili, że Nowa Zelandia będzie ich domem. Ci ludzie to my. They are us. The person who has perpetrated. Osoba, która dokonała tego aktu przemocy, nie należy do nas. Na takie czyny w Nowej Zelandii nie ma miejsca. Moje myśli, i jestem pewna, że myśli wszystkich Nowozelandczyków, są teraz z tymi, którzy zostali dotknięci przez to wydarzenie oraz z ich rodzinami. For now my thoughts, and I'm sure the thoughts of all New Zealanders, are with those who have been affected and also with their families. Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern w reakcji na najbardziej tragiczny zamach w historii Nowej Zelandii. 49 osób zginęło w atakach na dwa meczety w mieście Christchurch. Dziś przed sądem stanął domniemany sprawca masakry, 28-letni Australijczyk Brenton Tarrant. Jak wiadomo z manifestu, który opublikował, planował zamach od dłuższego czasu. Nie krył swoich skrajnie prawicowych przekonań. Mimo to nie znajdował się na policyjnej liście osób podejrzanych i mógł bez problemów kupić wiele sztuk broni, której użył w zamachu. Dwie inne osoby są jeszcze aresztowane w związku ze sprawą. Posłuchajmy świadków wydarzenia. Byłem wtedy w jednym z bocznych pomieszczeń. Imam właśnie rozpoczynał swoje kazanie i wtedy nagle usłyszeliśmy jakby odgłosy wystrzałów. Ludzie zaczęli uciekać, część wbiegła do pokoju, w którym byłem. Kiedy zobaczyłem na nich krew, wiedziałem, że to prawdziwa strzelanina. Just around the entrance door there are old people sitting on the chairs and praying. W okolicy wejścia na krzesłach siedziała grupa modlących się starszych ludzi. Zaczął do nich strzelać. Leżałem na podłodze, widziałem to. Był tam też młody człowiek, który opiekuje się meczetem. Zwykle pomaga zaparkować auto przed budynkiem i tak dalej. Uderzył tego mężczyznę drzwiami i próbował też zabrać jego broń. A ten miał na sobie kamizelkę kuloodporną, hełm i nosił plecak. Strzelał cały czas we wszystkich. Backpack and he was shooting indiscriminately. The shooting started, people started rushing out, running out, and the door was closed. Kiedy zaczęła się strzelanina, ludzie zaczęli uciekać, a on zaczął w nich strzelać. Wiedziałem, że nie mam szans. Położyłem się na podłodze pod ławką. Wystawały mi tylko nogi. Próbowałem wstrzymać oddech. Kiedy skończyła mu się amunicja, zmieniał magazynki. 7 razy. Nasz meczet składa się z kilku pomieszczeń, a on wchodził do każdego z nich i wszędzie strzelał. So he went to all different compartments and he shot everywhere. To świadkowie 2 ataków na meczety w mieście Christchurch w Nowej Zelandii. Posłuchajmy jeszcze burmistrz miasta, pani Leanne Dalziel. Jestem bardzo zszokowana, że to się zdarzyło w naszym mieście i w naszym kraju. Myślę, że to, że właśnie my zostaliśmy zaatakowani, było celowe i jest związane z tym, że nasze miasto, Christchurch, jest miastem bezpiecznym w bezpiecznym kraju. Przekazem tego terrorysty była nienawiść, a jedyną odpowiedzią naszej społeczności na nienawiść może być miłość, współczucie i dobroć. Dziś przez cały dzień w Christchurch ludzie składali kwiaty przed 2 meczetami. Wcześniej rozmawiałem z panem Rafałem Klisiem, który mieszka w największym mieście Nowej Zelandii, Auckland. Dla nas oczywiście to jest wielki szok. Głównie z tego powodu, że naturalnie dla całego świata chyba Nowa Zelandia to jest takie miejsce, gdzie wszystko jest bezpieczne i wszyscy czujemy się jak w raju. I dla nas to jest wielki szok. Głównie również dlatego, że ta osoba nie jest Nowozelandczykiem, że ona wybrała ten kraj, żeby przyjechać i narobić nam tutaj kłopotów, ponieważ on jest Australijczykiem. On przyjechał dopiero rok czy 1,5 roku temu do Nowej Zelandii i na chwilę obecną przyjechał z zamiarem tego ataku. Dlatego to nie jest to, co my się spodziewamy w Nowej Zelandii, żeby się stało, żeby tak to wyglądało. I jeszcze jedna rzecz chyba. Nowa Zelandia, podobnie jak Australia zresztą, to jest kraj imigrantów, kraj ludzi, no żeby zamieszkać w Nowej Zelandii, to trzeba do niej przyjechać, trzeba się osiedlić. Tej ludności rdzennej jest stosunkowo niewiele. Oczywiście, tak jak jestem tu imigrantem, no trzeba pamiętać o tym, że Nowa Zelandia jest bardzo nowym krajem, jednym z najnowszych krajów. Tutaj to osiedlanie Nowej Zelandii zaczęło się w XIX wieku, więc wszyscy jesteśmy tu imigrantami. Wszyscy myślą o tym, że to jest tak naprawdę kraj Wielkiej Brytanii, czy poprzednia kolonia Wielkiej Brytanii. Natomiast tutaj bardzo wcześnie Chińczycy i również Polacy w XIX wieku przyjeżdżali. Od wielu, wielu lat tutaj różne nacje i różni ludzie i różne kultury mieszały się. I z tego Nowa Zelandia jest sławna, z tego słynie i z tego jest dumna. Dzisiaj w wiadomościach podawano, że około 200 różnych kultur wymieszanych jest w naszym kraju i to jest sukces tego kraju, sukces ekonomii, sukces kultury. Widać z tego dokumentu, który zostawił zabójca, zamachowiec, że to był akt terrorystyczny, on nazywa to aktem terrorystycznym, skierowanym przeciwko imigrantom, można powiedzieć przeciwko istocie Nowej Zelandii. Tak, natomiast tu bym chciał zaznaczyć coś, z czego ja jestem poniekąd zszokowany i bardzo, bardzo dumny również z tego, jak rząd się zachował. Od pierwszego dnia rząd, jak również wszystkie firmy telekomunikacyjne, tutaj Vodafone, Spark, wszystkie te duże firmy dołączyły do tego, żeby za swoje własne pieniądze zablokować ten dokument, zablokować to wideo i tutaj naprawdę jest w Nowej Zelandii bardzo ciężko do tego dotrzeć. Do tego stopnia, że największa firma, która pokazuje telewizję satelitarną, zablokowała australijski kanał, zupełnie ucięła australijski kanał, który pokazał to wideo w swoich wiadomościach. Cały kraj i wszyscy tutaj dążą do tego, żeby go zignorować, żeby o nim nie mówiło się o tym testamencie, czy oglądało tego wideo, żeby po prostu go zupełnie zignorować jako takiego odludka dla tak nas. Tak jest. Jedna ważna rzecz chyba istotna. Ten zabójca jest Australijczykiem. My słyszymy o różnego rodzaju sporach i konfliktach dotyczących polityki imigracyjnej, które mają miejsce w Australii. Słyszymy o traktowaniu imigrantów w sposób bezwzględny, czasami okrutny przez Australijczyków. Jak Nowa Zelandia ustawia się wobec tego typu polityki? W Nowej Zelandii nie ma takiej polityki wobec imigrantów jak australijska. Nie, nie ma. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że w Nowej Zelandii ta imigracja jest sukcesem i jednocześnie w ostatnich czasach problemem. Sukcesem dlatego, że jak wszyscy wiemy, tak naprawdę ta imigracja napędza ekonomię. Natomiast pojawia się tutaj taki mały problem i myślę, że stąd te jakieś zapytania się pojawiają czasami w ludziach, ponieważ ta imigracja w stosunku do wielkości kraju jest olbrzymia. I problem polega na tym, że mamy miasto Auckland, którym jest 1/3 populacji całego kraju. Większość tych imigrantów przyjeżdża do Auckland, zostaje w Auckland i powoduje to, że mamy na chwilę obecną bodajże drugie czy trzecie najdroższe miasto, jeśli chodzi o nieruchomości na świecie. I to wynika z tego, że kraj po prostu nie jest przygotowany na taką wielką imigrację. W związku z tym po 2 latach naszego poprzedniego rządu, teraz mamy rząd pracy, to się nazywa Partia Pracy, której część ich programu to było ograniczenie imigracji. I to troszkę jest naturalne, ponieważ brakuje nam infrastruktury. Po prostu wszystkie autobusy, pociągi, to wszystko zaczyna brakować ze względu na to, że ta imigracja jest olbrzymia. Więc pojawiają się takie zapytania w głowach ludzi, ale one nie wynikają z tego, że Nowozelandczykom tutaj się nie podoba, że ci ludzie przyjeżdżają, tylko po prostu wynika z tego, że tak dużo tych ludzi chce przyjechać do Nowej Zelandii, że nie nadążamy nad tym. Jedna istotna rzecz przy okazji tego procesu. Okazało się, że prawo dotyczące posiadania broni w Nowej Zelandii jest stosunkowo liberalne. Pani premier zapowiedziała, że jest gotowa, aby to prawo nowelizować, zmieniać. To też jest refleksja, która towarzyszy tym pierwszym dniom po tej tragedii? Oczywiście. I tutaj wszyscy sobie zadajmy pytanie, w jaki sposób ta osoba mogła kupić tą broń. Ja tu mieszkam od wielu lat i tak naprawdę mam styk osobiście. Bardzo lubię łowić ryby w bardzo dzikich terenach i spotykam myśliwych bardzo często. I to jest pasja też Nowozelandczyków. Natomiast on kupił broń półautomatyczną, która według prawa naszego powinna mieć specjalną licencję. Ta specjalna licencja to jest dla policjantów, dla żołnierzy i jakichś takich wyjątków. Natomiast okazało się, że jednak ta specyficzna broń, którą on kupił, półautomatyczna, jest dostępna na zwykłą licencję i o tym tak naprawdę niewiele ludzi wiedziało. I to wszystko to ulegnie zmianie prawdopodobnie. Zaskoczenie, że może można tą broń kupić półautomatyczną na zwykłą licencję, bo my wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że można kupić strzelbę myśliwską i to tyle. I to taki jest limit, jeśli chodzi o licencję. Natomiast co wyszło w trakcie tego ataku? Okazało się, że licencję można bardzo łatwo przerobić na granicę, udowadniając, że się mają we własnym kraju. Tak to wygląda, że on nie dostał licencji Nowej Zelandii, natomiast przerobił licencję australijską na granicy. Nikt nie sprawdza, czy on tak naprawdę miał tą licencję w swoim kraju. I jeszcze słowo na koniec, panie Rafale. Czy to będzie ten zamach, to będzie dzień, w którym zmienia się w pewnym sensie historia Nowej Zelandii? To znaczy ludzie będą musieli trochę inaczej zacząć żyć i przestać ten kraj traktować właśnie jako to cudowne miejsce, w którym, nie wiem, zostawia się otwarte drzwi, bo nikt nikogo nie okradnie, wszyscy są szczęśliwi i jest, ciągle świeci słońce i jest pięknie? Nie sądzę. Generalnie wszyscy tutaj powtarzamy, że ta sytuacja powinna umocnić nas w pozycji takiego kraju otwartego, takiego kraju, w którym miłość, braterstwo i przyjaźń są pierwsze wartości. My cenimy tą otwartość tego kraju. I my będziemy teraz to cenić i my będziemy z tego się cieszyć i będziemy z tego dumni, że to jest kraj, który pierwszy pozwolił kobietom głosować, że to jest kraj, w którym równość jest bardzo, bardzo ważna. Rafał Kliś, mieszkaniec Auckland w raporcie o stanie świata. Wouldn't you know it? Hope I don't make a bad decision. Cause I'd like to believe that there is a God. Why sinful angels suffer for love? I'd like to believe in the terrible truth. Crowded House to pewnie jeden z najbardziej znanych nowozelandzkich zespołów rockowych w raporcie o stanie świata. Teraz o Brexicie porozmawiamy. Staram się Państwu dawkować ten temat w raporcie, bo ostatnio jest tak, że zanim minie tydzień, prawie wszystko, co powiedzieliśmy w sobotę, staje się nieaktualne. I pewnie podobnie będzie tym razem. We wtorek po raz trzeci posłowie Izby Gmin będą głosować nad umową o wyprowadzeniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Umową, która już dwukrotnie została odrzucona. Dlaczego teraz miałaby być przyjęta, trudno powiedzieć. Ale nie takie rzeczy zdarzają się obecnie w brytyjskiej polityce. W studio Maciej Czarnecki z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Różne metafory określają politykę pani May w ostatnim czasie wobec Brexitu. Niektórzy mówią o kopaniu puszki, grze na czas. Teraz mamy coś w rodzaju wykręcania rąk, zastraszania posłów i zmuszania ich do przyjęcia czegoś, czego oni najwyraźniej nie chcą przyjąć. Pani May nie ma innego pomysłu na politykę w tej chwili? No, pani May widać, że jest dość uparta. I tak powoli, powoli chyba wykuwa poparcie dla tej swojej umowy jednak. Wydawało się po pierwszym głosowaniu w połowie stycznia, że ta umowa jest już martwa w zasadzie. Tam różnica to była 230 głosów, także to była naprawdę potężna porażka pani premier. W głosowaniu w zeszłym tygodniu ta różnica wyniosła już 149 głosów, więc zbliżamy. To wydaje się cały czas dużo. Natomiast pamiętajmy też o tym, że no, ta umowa, tak jak mówimy, ona jest bardzo niepopularna i jeżeli posłowie by mieli ją przegłosować, to z zaciśniętymi zębami. Mhm. Więc wydaje mi się, że owszem, to była ta różnica 150 głosów, natomiast jeżeli przekroczona zostanie jakaś taka masa krytyczna, to wtedy jakby to poparcie może lawinowo wzrosnąć. Bo... A co mogłoby skłonić i których posłów do tego, żeby tę umowę przegłosować? No, których posłów to jest, tutaj możemy zacząć wymieniać. Bo jest taka grupa, która, żeby nie wiem co się wydarzyło, to nie zagłosuje za tą umową, prawda? Tak, jest, no jest. Trwają teraz nawet jak rozmawiamy, to trwają negocjacje z północnoirlandzkimi unionistami, którzy wspierają rząd pani May, zapewniają mu niezbędne poparcie w parlamencie, natomiast do tej pory odrzucali tą umowę. Oni są, wydaje się, tacy do przekonania. Być może też jakieś drobne zachęty finansowe dla Irlandii Północnej, no zobaczymy. Następna grupa to jest European Research Group. To jest taka grupa skupiająca około 60-70 konserwatywnych posłów, którzy są no, eurosceptykami, tak jak powiedzieliśmy. Oni głosowali przeciwko. W tej grupie też są podziały. Tak? To, też są podziały i wydaje się, że około 30 osób można by przekonać dość łatwo. Kolejne 20 osób, gdzieś taką grafikę w The Telegraph widziałem, być może by się udało, natomiast 20 osób absolutnie nie. co sprawia, że premier cały czas musiałaby też liczyć na poparcie części posłów Partii Pracy. A tam jak sytuacja wygląda? No, Partia Pracy też oczywiście jest podzielona, też ma swoje różne pomysły na Brexit, natomiast no, jest grupa posłów, która wydaje się mogłaby poprzeć tą umowę. Zresztą pani May no, już robiła różne zabiegi, żeby zyskać sobie ich przychylność. Były próby, mówiąc wprost, nawet prawie przekupywania posłów z okręgów, które głosowały za Brexitem. I no, kto wie, być może jak się zbierze te wszystkie grupy, to być może by się to mogło udać. To jest sytuacja, w której no, oprócz tego, że no, chyba mamy do czynienia z takim no, dosyć poważnym upokorzeniem Wielkiej Brytanii wizerunkowo na arenie międzynarodowej, to ta polityka, do której jednak przyzwyczajeni byliśmy, że utrzymuje pewien poziom, ona no, ten poziom zaczyna tracić. I być może jednym z takich, to też twoją opinię bym chciał poznać, być może jednym z takich przejawów tego jest to, że sam ten Jeffrey Cox, czyli taki główny radca prawny, zastanawia się, czy nie zmienić swojej opinii prawnej, którą wydał na temat tejże umowy, tak żeby zgadzała się ona z linią rządu, prawda? Do tej pory to był człowiek no, niezależny jednak. Tutaj widzimy, że wchodzi w politykę, czyli mamy pewne przesunięcie instytucjonalne, czy pewien kryzys instytucjonalny przy tej okazji. No, z drugiej strony było też słychać takie głosy, że owszem, mamy potężny bałagan, chaos, bo są podziały i polityczne, i podziały w społeczeństwie, ale że jednak też to pokazuje siłę brytyjskiego parlamentaryzmu, bo to, że prokurator generalny jednak, no, mianowany przez premier May, też poseł konserwatywny, wydał taką opinię, która totalnie szła, zupełnie była niezgodna z interesami politycznymi rządu, to jest jedno. Dwa, posłowie, którzy no, potrafią wymówić posłuszeństwo kierownictwu partii i głosować zgodnie z tym, co wydaje im się jest najlepsze dla kraju. To Churchill powiedział, że poseł ma trzy rodzaje obowiązków, poczynając od najważniejszego, to jest właśnie głosowanie zgodne z interesem kraju, potem zgodne z interesami wyborców w okręgu i dopiero na koniec lojalność partyjna. Także to też jakby pokazuje siłę tego parlamentaryzmu. No tak, to tylko i oczywiście pokazuje siłę, a z drugiej strony pokazuje, no, powiedziałbym, potencjał farsowy całej tej historii, bo jak mamy ministra do spraw Brexitu, który głosuje przeciwko przedłużeniu okresu wypowiedzenia, bo liczy, że w obliczu groźby wyjścia bez umowy wszyscy zagłosują za tą umową, która już została dwa razy. To są kombinacje, które wydają się no, po prostu śmieszne. To Monty Python by tego nie wymyślił. Tak, dobrze. To jest trochę takie ministerstwo dziwnych kroków w tym momencie rzeczywiście. Chciałem zaprosić, albo nie, nawet nie będę udawał, że Beata Płomecka jest z nami, bo była z nami jakiś czas temu. Rozmawiałem z nią wcześniej i zapytałem, czy wyobraża sobie sytuację, w której Unia Europejska nie zgodzi się na udzielenie Wielkiej Brytanii tej prolongaty. No wszystko zależy od tego, jaka będzie konkretnie prośba Wielkiej Brytanii, o jak długie opóźnienie Wielka Brytania będzie prosić i dlaczego. Wyobrażam sobie, że jeżeli miałoby to być krótkie, techniczne, potrzebne na ratyfikację, to oczywiście zgoda będzie, ale to wszystko zależy od głosowania w przyszłym tygodniu, kiedy po raz trzeci brytyjscy posłowie będą decydować, czy akceptują umowę, czy nie. Jeśli będzie potrzebne opóźnienie tego Brexitu na czas dłuższy niż te kilka miesięcy, już z tego co słyszę, co najmniej rok, no to myślę, że mimo wszystko zgoda będzie. Z tego co ja wiem, to są już dyskusje w Unii Europejskiej, czy się zgodzić, a jeśli tak, to na który termin. I większość państw członkowskich uważa, że jeżeli ta umowa zostanie po raz trzeci odrzucona, no to nie ma sensu przedłużać o kilka miesięcy, bo to niczego nie przyniesie żadnych rezultatów, bo właściwie po co miałoby to być odkładane na kilka miesięcy, bo przecież wiadomo, że stanowisko 27 unijnych instytucji jest takie, że to jest jedyna umowa obecnie na stole i żadnej innej nie będzie. Zresztą szef Komisji Europejskiej w poniedziałek mówi, w polityce daje się drugą szansę. Do kolejnej interpretacje do interpretacji, wyjaśnienia do wyjaśnień zostały zagwarantowane, ale trzeciej szansy już nie będzie. Czyli odkładanie na kilka miesięcy tylko po to, żeby jeszcze Theresa May próbowała przeforsować tę samą umowę po trzech porażkach, nie ma sensu. Natomiast większość krajów skłania się ku temu, żeby to było na czas dłuższy niż jeden rok, z wyjątkiem Francji, bo Emmanuel Macron już zgłaszał wątpliwości, czy nawet dłuższe opóźnienie cokolwiek przyniesie, ale myślenie jest takie, że dłuższe, no to tylko, żeby zorganizować drugie referendum, albo żeby odbyły się nowe wybory. Beato, wielu brexitowców w Wielkiej Brytanii mówi, Europa w ostatniej chwili pęknie. Każdy szczyt, każde negocjacje z Unią Europejską polegają na tym, że dosłownie za 10-12, i to nie symbolicznie, tylko dosłownie, jak zostaje 10-15 minut do kresu negocjacji, to dochodzimy do jakiegoś porozumienia. To nie jest ten rodzaj negocjacji, prawda? To nie jest ten rodzaj negocjacji. Jeżeli bierzemy pod uwagę te brexitowe negocjacje prowadzone od 2 lat, to na każdym etapie krytycznym, bo przecież mieliśmy krytycznych kilka tych momentów, kiedy najpierw negocjowano wkład Wielkiej Brytanii do unijnego budżetu, później gwarantowane były prawa Europejczyków na Wyspach. Za każdym razem Wielka Brytania startowała z wysokiego C i później musiała zaakceptować warunki. Także okres przejściowy, w którym to będzie teoretycznie poza Unią, ale będą ją obowiązywały wszystkie unijne przepisy. Nie będzie nawet miała wpływu Wielka Brytania na część tych nowych stanowionych, a będzie musiała się do nich dostosowywać. Na każdym etapie to Wielka Brytania ustępowała, ponieważ to Unia Europejska 27 miała wyznaczone czerwone, nieprzekraczalne linie, gdzie mówiła, że musi pilnować interesów 27. Gdyby miała już ustąpić Unia Europejska w którymś z tych momentów, to by już ustąpiła, bo kwestia jest tylko tak naprawdę irlandzkiego bezpiecznika i kwestia jest tylko tak naprawdę interesów Irlandii. Ja wiem, że były głosy na zamkniętych spotkaniach 27, kiedy niektórzy ministrowie mówili, zwracali się do przedstawiciela Irlandii, no wszystko dobrze, no ale jednak rozumiecie, że jeden kraj nie może stawiać nas w takiej sytuacji. Ale mimo trudnych momentów 27 nadal trzymała jednolity front i wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby teraz z niego zrezygnowała. To Beata Płomecka, a ze mną w studiu Maciej Czarnecki z Gazety Wyborczej. Tony Blair, były premier brytyjski, miał taki plan i taką koncepcję trójfazową, że tak powiem. Pierwsze to jest to, żeby przegłosować zakaz wyjścia Wielkiej Brytanii bez umowy. To zostało zrobione. Drugie to jest poprosić o prolongatę. To też prawdopodobnie będzie zrobione. No i trzecie, to, że w czasie, kiedy ta prolongata będzie się działa, zapomnieć o Brexicie. Może tak się wydarzyć? No nie można wykluczać żadnego scenariusza, zwłaszcza w brytyjskiej polityce, bo ona jest tak nieprzewidywalna, że... No tak, jeszcze może być tak, że we wtorek zostanie ta umowa zaakceptowana i wyjdą, nie wiem, 30 czerwca, czy w maju, czy kiedy tam. Może się tak zdarzyć. Nie skreślałbym też mimo wszystko perspektywy drugiego referendum, aczkolwiek no, patrząc na sondaże jest też pytanie, czy ono tak naprawdę by w czymś pomogło, bo w sondażach nie widać jakiegoś wielkiego wahnięcia. Mimo tych wszystkich problemów brexitowych wydaje się, że brytyjska opinia publiczna już zdaje sobie sprawę z tego, czym to pachnie. Natomiast no, te sondaże pokazują, tam jest 55-56% za członkostwem w Unii Europejskiej. Natomiast no, podczas kampanii też różnie by mogło być. Wiadomo, że ten obóz antyunijny jest skuteczny w prowadzeniu kampanii. To udowodnił już w 2016 roku. Więc wcale nie jest powiedziane, że drugie referendum cokolwiek by rozwiązało. A nawet jeśli Brytyjczycy tym razem opowiedzieliby się za Unią, to na pewno stworzyłoby to ogromne napięcia społeczne. Kto wie, co działoby się na ulicach nawet. Na pewno stworzyłoby ogromne napięcia polityczne. Można się spodziewać, że UKIP, czyli ta eurosceptyczna partia niepodległości Zjednoczonego Królestwa, która po referendum w zasadzie uległa takiej politycznej anihilacji, tydzień ożyłaby. Po ogłoszeniu kolejnego plebiscytu na pewno by ożyła. Jeszcze jedna jest rzecz chyba dosyć istotna. Czym byłaby Wielka Brytania w Europie, jeśli nawet w niej by została w tej chwili? To znaczy byłby to kraj tak upośledzony, tak upokorzony, tak osłabiony, że trudno mówić o odgrywaniu przez niego na pewno przez najbliższe lata jakiejś poważnej roli, prawda? Sami siebie Brytyjczycy skazali na taką sytuację, że może już lepiej niech nie wracają do tej Europy, niech z niej wyjdą. No i coraz więcej też głosów takich w Unii słychać, bo jeszcze był czas, kiedy kilka miesięcy temu nawet, kiedy wiele osób w Unii liczyło tak naprawdę na taki scenariusz. Teraz coraz częściej słychać w zasadzie, że no dobrze, niech oni już wyjdą jak najszybciej, zakończmy to wszystko. Bo to nam przeszkadza normalnie funkcjonować. Tak, tak, to jest... No, bardzo dużo energii idzie i w Unii, i wśród Brytyjczyków właśnie na to. Cierpią na tym różne inne ważne kwestie. W brytyjskim przecież rządzie rozmaite w administracji przesunięcia, odkładanie różnych spraw, także to jest na pewno poważny problem. Bardzo dziękuję. Maciej Czarnecki z Gazety Wyborczej był naszym gościem. W Algierii od tygodni trwają protesty antyrządowe. Niedołężny prezydent tego kraju, Abdelaziz Bouteflika, pod presją społeczeństwa zrezygnował z ubiegania się o piątą kadencję, ale jednocześnie zawiesił planowane na kwiecień wybory prezydenckie. Dlaczego Algierczycy mają już dość obecnych władz i czy w tym kraju zaczyna się nowa arabska wiosna? O tym Adrian Bąk. Ci, których państwo słyszą, to mieszkańcy Algieru, stolicy Algierii. Nie protestują przeciwko korupcji, choć korupcja w kraju jest gigantyczna. Nie protestują przeciwko bezrobociu, choć bezrobocie bije rekordy. Nie protestują nawet przeciwko autokratycznym rządom, choć są świadomi, że ich krajowi daleko do demokracji. Te protesty dotyczą czegoś więcej. Mówi Algierka Latefa Gemar, wykładowczyni akademicka. Tym razem to nie są protesty dotyczące gospodarki czy bezrobocia. Sprawa dotyczy godności. Wszyscy się z nas śmieją, że mamy prezydenta, który nie żyje, albo który jest na wpół żywy, który nie potrafi się już porozumiewać z narodem. Chcemy prezydenta, który będzie się opiekował krajem, który będzie z nami rozmawiał. 82-letni prezydent Algierii, Abdelaziz Bouteflika, po raz ostatni przemawiał do narodu 6 lat temu. Po tym jak w 2013 roku przeszedł udar mózgu, nie wypowiada się publicznie. Algierska telewizja pokazała kilka dni temu wideo z rozmów prezydenta z wojskowymi w pałacu. Chwilę wcześniej przywódca wrócił z leczenia w Szwajcarii. Miał tępy wzrok, ledwo poruszał ręką, z dużym trudem wypowiadał słowa. Oświadczenie w jego imieniu, w którym rezygnuje z ubiegania się o piątą kadencję, przeczytała prezenterka lokalnej telewizji. Oui, effectivement, le président de la République s'est adressé aujourd'hui à la nation. Voici donc l'intégralité de ce message. Odezwę do narodu wysłuchała także Latefa Gemar, Algierka, która obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii i pracuje jako wykładowczyni akademicka na Uniwersytecie Wschodniego Londynu. Contrairement à son prédécesseur, Abdelaziz Bouteflika multiplie les initiatives. Kilkanaście lat temu Latefa, wówczas studentka na Państwowym Uniwersytecie w Algierze, w roli wybawcy narodu upatrywała właśnie prezydenta Bouteflikę. Po zakończeniu krwawej wojny domowej, która rozpoczęła się w 1991 roku i trwała przez 9 lat, podobnie jak wielu innych Algierczyków, kibicowała prezydentowi, który obiecywał wiele. Nie tylko to, że Algieria będzie odtąd zjednoczona, ale także to, że będzie krajem demokratycznym. Tak Bouteflika mówił w 1999 roku. Nie chcę mieć władzy dla samej władzy. Mój kraj potrzebuje teraz dobrego przywództwa, ale nie zamierzam się narzucać ludziom. Jeśli przyjdzie moment, kiedy skupię wokół siebie za dużo władzy, to podejmę odpowiednie decyzje. Gdy prezydent wypowiadał te słowa, Latefa kończyła właśnie studia licencjackie w Algierze i szybko znalazła pracę w laboratorium badawczym. Świat stanął przed nią otworem. Obroniła tytuł magistra i wyszła za mąż. Była przekonana, że dla Algierii nadeszły nowe, lepsze czasy. Gdy zaczynał rządzić, wprowadził amnestię dla rebeliantów. Nastał pokój. Dał więcej praw kobietom. Zdobył sympatię młodych ludzi. Dla nas to było niesamowite, że możemy iść do banku, wypłacić pieniądze, dostać pożyczkę i kupić, co się chce. Biedniejsi dostali różne dofinansowania. Ludzie nie byli niezadowoleni tak, jak są teraz. Ale podczas gdy na ulicach Algieru i innych miast trwał pozorny spokój, w gabinetach politycznych wrzało. Mąż Latefy, Soleiman Adel Gemar, znany w Algierze dziennikarz i poeta, zaczął mówić Latefie o rzeczach, których wcześniej nie była świadoma. Zaczął przed nią odkrywać bardziej mroczną stronę nowych czasów. Pracował nad tekstami demaskującymi Front Wyzwolenia Narodowego. nacjonalistyczną partię polityczną, z której wywodzi się sam prezydent Buteflika, a która wygrywając wybory w 2002 roku rozpoczęła prześladowania i aresztowania jej przeciwników politycznych. W lipcu 2002 roku mieszkanie Latefy jej męża zostało splądrowane. Było to ostrzeżenie ze strony rządu. Niedługo później para zdecydowała się opuścić Algierię i uciec do Wielkiej Brytanii. Latefa wspomina, że wówczas załamał się jej świat i dodaje, że zrozumiała, że panujący w Algierii spokój był tylko pozorny. Rząd nie pozwalał na protesty na dużą skalę. W 2014 roku, gdy nieuczciwie wygrał kolejną kadencję, też były protesty, ale szybko zostały stłumione. W 2011 roku przez kraje arabskie przetoczyła się fala protestów nazwanych Arabską Wiosną. Algieria jest podawana często za przykład kraju, który przeszedł przez te wydarzenia pokojowo, choć protesty w Algierii także miały miejsce i to już w 2010 roku. Jak mówi jednak Wojciech Jagielski, dziennikarz i publicysta Tygodnika Powszechnego, Algieria stała się jednak odporna na przewrót z dwóch powodów. Algierskie władze, korzystając z dobrej koniunktury na światowych rynkach, na ceny ropy naftowej, zgromadziły ogromne fundusze, bo Algieria jest jednym z większych producentów ropy naftowej na świecie. I było je stać na to, żeby ten gniew demonstrantów złagodzić poprzez rozmaitego rodzaju wydatki społeczne z budżetu państwa, ale wydaje mi się, że bardziej oddziaływała pamięć o niedawnych jeszcze dla nich wydarzeniach z lat 92-2002. To była wojna domowa. Zginęło ćwierć miliona ludzi mniej więcej, szacuje się, i dla Algierczyków była to pamięć świeża. Algerian president Abdelaziz Bouteflika has been transferred to a hospital in Paris after suffering a minor stroke. Tymczasem po tym, jak Arabska Wiosna się skończyła w 2013 roku, prezydent Buteflika doznał udaru mózgu, który przez media został określony jako niewielki, ale jak się później okazało, mocno nadszarpnął zdrowie prezydenta. Można powiedzieć, że kondycja fizyczna prezydenta stała się personifikacją kondycji państwa, bo im słabszy na zdrowiu stawał się Buteflika, tym większy chaos zaczął panować w kraju. Latefa Gemar była już wówczas wykładowczynią na jednym z uniwersytetów w Swansea, ale z wielkim niepokojem obserwowała to, co dzieje się w kraju. Od czasu, gdy stał się bardzo schorowanym człowiekiem, właściwie już nie był u władzy. Wszyscy wiedzieli, że to nie on rządzi. On był zbyt chory. Ludzie mówili, że rządzi jego brat, jego rodzina, no i wojsko. Wojsko zawsze rządziło Algierią. Tak czy inaczej, na ten moment mamy do czynienia z kompletnie chaotycznymi rządami. A ten niedawny list prezydenta, w którym ogłosił, że odejdzie, to jakaś kompletna parodia. Wszyscy w Algierii wiedzą, że nie on to napisał, bo nie byłby w stanie. Fala protestów, głównie w stolicy kraju Algierze, doprowadziła do kolejnego oświadczenia władz, z którego wynika, że prezydent zrzeka się kandydowania na piątą kadencję, ale zawiesza też wybory prezydenckie planowane na 18 kwietnia. Co to oznacza? Czy można przyjąć, że protestujący odnieśli sukces? Ahmed Aboud, lokalny dziennikarz współpracujący z brytyjskim dziennikiem Independent, mówi mi, że to raczej tylko wygrana bitwa w trudnej wojnie. To jest taktyka polityczna, polegająca na zyskaniu czasu i wygaszeniu kryzysu, który mógłby spowodować upadek reżimu. Prezydent powołał właśnie premiera i asystenta, którzy są częścią tego reżimu, i to jest wyraźny sygnał, że władza działa w złej wierze. Są jednak tacy, którzy w protestach w Algierii widzą zaczątek nowej arabskiej wiosny. Tym bardziej, że niespokojnie jest nie tylko w Algierii, ale także w sąsiedniej Tunezji czy Sudanie. Latefa Gemar i Ahmed Aboud uważają jednak, że algierski kryzys nie rozleje się poza kraj, bo jego specyfika jest inna. Ahmed Aboud dodaje, że nastroje w regionie są też różne od tych sprzed kilku lat. W tej chwili świat arabski nie ma potrzeby wzniecania kolejnej arabskiej wiosny. Ludzie odrobili lekcje z tego, co działo się w krajach takich jak Egipt, Syria, Jemen czy Irak. Rozmawiałem teraz z liderami protestów w Sudanie, gdzie od tygodni trwają demonstracje antyrządowe. Mówili mi, że atmosfera jest taka, że ludzie boją się kolejnych rewolucji, bo wiedzą, czym to grozi. I podobnie jest z Algierią, dlatego nie spodziewałbym się, przynajmniej na razie, że dojdzie do znaczącej transformacji ustrojowej. Muzyka Latefa Gemar mówi, że wierzy jednak w społeczeństwo algierskie, które w ostatnich tygodniach pokazało, że potrafi wpływać na władzę w pokojowy sposób. Gdy mówi o protestujących, łamie jej się głos. Jesteśmy z nich dumni, że tam są. To jest fantastyczne. Moje serce jest algierskie. Bardzo chciałabym tam być. Dopytuje ją, czy kiedyś wróci do kraju. My wspólnie z mężem tak naprawdę nigdy nie wyjechaliśmy w 100%. Uchodźcy nigdy nie opuszczają swoich ojczyzn do końca. Ich myśli, ich duch zawsze są w kraju pochodzenia. Bardzo chciałabym wrócić. Naprawdę, bardzo chciałabym wrócić. I would love to go back, yes. I really would love to go back. I really would love to go back, yeah. Dla raportu o stanie świata, Adrian Bąk. Najnowszy model największej firmy samolotowej na świecie nie ma prawa latać. Wszystkie Boeingi 737 MAX 8 zostały uziemnione po drugiej katastrofie tej maszyny w ciągu 5 miesięcy. Przed kilku dniami rozbił się samolot etiopskich linii lotniczych ze 157 osobami na pokładzie. Nikt nie przeżył katastrofy. Oprócz ludzkiego wymiaru, niezwykle tragicznego, ta tragedia ma także wymiar gospodarczy i polityczny. I o tym za chwilę porozmawiamy, a moim gościem jest Bartosz Głowacki ze Skrzydlatej Polski. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak duża jest to strata wizerunkowa dla Boeinga? To był, jak powiedziałem, najnowszy model tej firmy. Będzie uziemiony co najmniej do maja, a więc długo. No nie wiadomo, ile czasu będzie uziemiony, będą uziemione maksy. Jeszcze w nawiązaniu do wstępu, także model 9 jest uziemiony, bo to są na razie dwa maksy, które latają. Nie wiemy, czy do maja. Boeing twierdzi, że do kwietnia rozwiąże problemy techniczne, które są domniemaną przyczyną obydwu katastrof. Natomiast jak sprawa się potoczy, to wiedzą chyba tylko inżynierowie w Seattle, którzy myślę, że dzień i noc pracują nad rozwiązaniem tego problemu. Strata wizerunkowa jest olbrzymia. Boeing jako jedyny od 100 lat, ponad 100 lat, produkuje nieprzerwanie samoloty pasażerskie. Jako jedyny potentat przetrwał wszystkie kryzysy, zawirowania. Ponad 10 lat temu były problemy z Dreamlinerami, to pamiętamy. Ale nie było aż tak tragicznych wydarzeń w skutkach. Tutaj strata wizerunkowa jest jeszcze większa, ponieważ pamiętajmy, że Amerykanie jako ostatni uziemili swoje maksy, do końca twierdzili, że te samoloty są bezpieczne, mogą latać. I to też jest kwestia trochę zagadkowa, bo o ile w innych krajach takie zalecenia czy decyzje o uziemieniu samolotów podejmowali albo przewoźnicy, albo władze lotnicze, to w Stanach ogłosił to sam prezydent, może pomijając zamiłowanie prezydenta Trumpa do takich pompatycznych wystąpień, ale stwierdził, że dokonał tego dopiero po długich dyskusjach z prezesem Boeinga, z prezesem FAA, czyli władz lotniczych, i z prezesem NTSB, czyli Rady zajmującej się bezpieczeństwem transportu. To jest dosyć znamienne. Poza tym jeszcze jedna kwestia jest dość zagadkowa. Przedstawiciele FAA twierdzą, że oni dokonali uziemienia maksów na wniosek Boeinga. Więc tak naprawdę jakby próbowano tę odpowiedzialność rozmyć. Mhm. Jedna rzecz istotna. Mówi pan o stracie wizerunkowej. Tam gdzieś wczytałem w jakimś źródle, że utrata wartości akcji to jest około 25 miliardów dolarów w tej chwili. Być może ta strata zostanie odrobiona w momencie, kiedy ta usterka zostanie usunięta. Zresztą zdaje się, że to istotne jest, czy to jest usterka w oprogramowaniu, czy to jest usterka w konstrukcji samolotu, prawda? Bo znaczy, jeżeli to jest usterka w konstrukcji, to nie to, co przez dwa miesiące nie rozwiąże. Teraz to jest równoważne. Samoloty są praktycznie latającymi komputerami, więc może się okazać, że wprowadzenie zmian w oprogramowaniu będzie jeszcze bardziej kosztowne, jeszcze dłuższe, no bo komputery sterują pewnymi urządzeniami, które też może trzeba będzie przekonstruować. Mamy 370 samolotów w tej chwili na świecie. 5 tysięcy zamówień. Tak. Co się stanie z tymi zamówieniami? Na pewno zostaną odłożone w czasie. Niedawno przedstawiciele Ryanaira mówili, że pierwsze samoloty, które miały do nich trafić między kwietniem a czerwcem, po prostu zostaną odłożone na później. A propos zamówień jest inny problem. Boeing miał docelowo już w połowie tego roku wypuszczać na rynek, oddawać, wytaczać z hal fabrycznych 57 samolotów miesięcznie. Jeżeli produkcja jest kontynuowana nadal w tym tempie, to jest problem, co z tymi samolotami robić fizycznie. Mhm. Niedawno czytałem, że zakłady w Renton, jedyne, które produkują Boeingi 737, mają miejsce na składowanie, na przechowanie 30 samolotów. To jest produkcja z 2 tygodni. Jeżeli kryzys, uziemienie potrwa przez kolejne miesiące, gdzieś trzeba będzie te samoloty składować. Oczywiście są miejsca, gdzie można je będzie umieścić. FAA nawet wydała zezwolenie na przeloty samolotów właśnie z zakładów do miejsc postojowych, do miejsc składowania. Natomiast no, potem trzeba będzie w jak najszybszym tempie te samoloty dostarczyć użytkownikom, a to też nie jest takie proste, bo trzeba będzie je posprawdzać, pooblatywać i użytkownicy będą musieli je fizycznie odebrać, też oblatać. Porozmawiajmy chwilę o polityce, bo myślę, że jest ciekawa sekwencja wydarzeń przy całej tej historii. Jako pierwsza uziemiła Boeingi Agencja Lotnictwa w Chinach. Tak. Nie Stany Zjednoczone, nie Europa. Stany zwykle, były ostatnie, tak. Tak, zwykle się czeka na to, co robią Amerykanie, prawda? Czy co zrobią Europejczycy. Nie do końca, ponieważ jest pełna uznaniowość decyzji EASA i FAA, czyli to, co zrobią Europejczycy, przyjmują Amerykanie bez zastrzeżeń i vice versa. Tak było do tej pory. Ale teraz... Teraz pierwsi byli Chińczycy. Mamy, to pokazuje, tak, że są pewni siebie, prawda? To pokazuje, że wchodzą... Próbują jeszcze nie weszli aż tak do końca. Natomiast to jest ruch zrobiony nie bez przyczyny. Chińczycy mają swój samolot wielkości 737, wielkości A320 i chcą go sprzedawać na całym świecie. Na razie mają zamówionych około 1000 samolotów. Z tego pewnych zamówień to jest mniej więcej 1/3. Ale... praktycznie 99% tych samolotów zamówi linie chińskie. Więc docelowo Chińczycy chcą panować nad światem, chcą być supermocarstwem za 30 następnych lat. A co to jest za samolot? To jest samolot C-919. Mówię, on jest z zewnątrz dla laika, wygląda niemal identycznie jak Airbus 320. Ma troszeczkę inne końcówki skrzydeł. Ma taką samą pojemność, takie samo przeznaczenie, połączenia wewnątrzkontynentalne. Jeżeli Chińczycy chcą sprzedawać ten samolot na całym świecie, muszą go po pierwsze skonstruować, po drugie przebadać i oblatać zgodnie z zaleceniami ogólnoświatowymi, czyli w tym przypadku EASA i FAA. I jeżeli chcą pójść krok dalej i konstruować swoje nowe samoloty, również muszą mieć jakieś podstawy do tego i muszą bardzo ściśle przestrzegać przepisów praktycznie ogólnoświatowych. Owszem, może za 30 lat okaże się, że Chińczycy stworzą własne przepisy i to ich przepisy będą obowiązujące, no ale niestety na razie taka jest kolej rzeczy. I na razie tak zostanie, prawda? To znaczy na razie, tak. Ta chińska maszyna jest gdzieś obok konkurencji Boeinga. To znaczy Boeinga nie, ten samolot próbuje się wedrzeć na rynek, ale na razie jest chyba 6 prototypów zbudowanych. Trwają próby certyfikacyjne, które mają się zakończyć mniej więcej w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku. To oznacza, że pierwsze samoloty trafią na rynek na początku 2021 i też nie trafią ich setki, tylko tempo produkcji będzie stopniowo rosło, więc trzeba czasu, żeby chiński samolot przebił się na rynku, żeby znalazł uznanie, żeby rozpowszechnił się. Wracając do tej konkurencji, do sytuacji na rynku samolotowym, czy to nie jest tak, że na przykład linie, które będą zmęczone oczekiwaniem na rozwiązanie tej historii, mogą się skłaniać do zakupu Airbusa? Częściowo tak, częściowo nie, ponieważ mimo wszystko jest jeszcze dosyć dużo samolotów zmagazynowanych i można... znaleźć samoloty w miarę w dobrym stanie, które można wypożyczyć na przykład na czas tego kryzysu. Tak zrobił LOT, który ściągnął starsze Boeingi 737-400, które latają zamiast Maxów. Natomiast wracając do naszej rozmowy o Chińczykach, pamiętajmy o tym, że Chińczycy zawsze mają dużo czasu, czekają i zwróćmy uwagę na jeszcze jedną kwestię. 40 lat temu o Airbusie nie słyszał nikt, a na rynku samolotów cywilnych potentatami byli Boeing, Lockheed i Douglas. Dzisiaj został tylko Douglas, Airbus jest kolejnym potentatem. Może być tak, że za 40 lat to Chińczycy będą potentatami na rynku samolotów cywilnych, a o Boeingu nie będzie już nikt pamiętał. I co, jak będziemy sobie przypominać, kiedy to się zaczęło, to może być 2019 rok? Okolice. Strategia Chin właśnie zakłada zostanie światowym mocarstwem w 2048, na stulecie powstania Komunistycznej Partii Chin. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bartosz Głowacki ze Skrzydlatej Polski był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo za uwagę. Jeszcze Halet, wielki algierski artysta na koniec. حتى انت طوال وجنحيك وعرفتي الغلطة مصواب.